تحذیب فی الدنیا دے ہر کلے چمس کی صورت تخویر ذکر کو پرد زجرنا لپتی او ذکر یوں کہ دو فنا دا عالم ذکر یوں کہ دو فنا دا عالم دی صورت کی اندر ور کئی تحذیب فی دنیا ور کئی او زجر ور کئی آغا چالچی او مائی لشوی دی دنیا تا او آغا دنیا سر مینہ کرے گا ذکر دا مینہ دا دنیا سر دا پردر دا مقصد آلانا چاہل اللہ دین دے دا اللہ توحید دے دویم مناسبت دا دا صورت دا پم واقعی شعر پر زید علت باندھی دا پار تو خاتمی دا مختنی صورت چل فاویہ و ماں گا کماہیا نار ان خامیہ دے بور گرم کی داغی دا پارا علت سدے علت داغی دا پارا غفلت دے دے انسان چر دیر والی دمپی رول گمال پیو بلوانی غافل کرے دے دے اخیرتنا غافل کرے دے دے دنی کو عمالونا تردی پوری جی مقبرو للالو دے دخل غفلتنا راوی خنش دے دخل غفلتنا راوی خنشو نو ذکر دے لگی راو خفلی تلی دے گناہونو دے جی کو خفلو گناہونو بان لے الحاکم التکاثر غافل کیتا سو مال یو پبل باندھی چوار کرو پد مان مال ڈورو نہ پد مال ڈورو دے وی ماں لس کال تیر کر ڈابل وئی زبان تیرو دے وی ماں دمرا تیر کر نہ دینا سیوا تیرو دیر پار کی پد مان مال سیوا تم الحا کم تاسو غفلت کی وا چولئی تاسو دے رول مال پیو کو بلوان لی تکاثر تفاعل وزن دے مطلب یو کو بلوان لی دے رول حتی کر دی پوری ضرورت مل مقابر چی یو دے شیطا سو دے مقبرو سر مقبرو لورا تھی گئی او دے مال دے غفلت نرا بیدار نشوئی مطلب دا پمرگ مرسوئی پمرگ مرسوئی لگا کر انسان اگر لڑش نو دن کار کی مرش حج لے ان مرش وہ دن آ گئی کہ اگر مال پسی تلے ان مرش ہوا مرش ہو تو مال دیر ہو ناراض دیفان شو یا خط کا کبھی پور گرو تم علم قادر کی برا سی رہتا ہوں اکبر ہوتا مانا ما مال اگر ڈیر دیا دیوستان مالدار مغور دانی دا پلار قبر دے دے دمر مالدار دانی دے نیک قبر دے اگر دمر مالدار دانی دے دویم نیک قبر دے اگر دمر مالدار منگا پوش پا پوش بانی مالدار آروانی خطا کردی بوری دور تم علم قادر اے بندچی بیارت لگی نو دے مقبری بیارت لگی دسو زیارت لگی د قبر زیارت لگی مقبرہ مانا کم دے کچھی د بند قبری نو ملاقات د خلق د قبر دی ملاقات د خلق قبر والا نبی او دے دانو اکیلی پیر بابا قبر لکلن او پیر بابا لکلن کاکا سیب لکلن پلان کی لکلن ما اول ادو سرد دا خبر سینا تا اغلا نی تلے دا اغلا قبر لکلے او قبر لبازی اغلا بنزی او جوے مدا رچی زنی خلق اغوی تاسو قبولت لن منا کوئی نوالوائی تخبل مقبری لسمرت لے تخبل مقبری لسمرت لے دا پلار قبر لسورت لے دا مور قبر لسورت لے دا خبل رشتہ داران او دا محلی او دا کلی قبر لسورت لے خدے دانے آگئی دے وی تاسو دا آغا قبول نسلو لمنکو جی تاسو آئی پھر بابا لبنز لئی کاکا سیب لبنزی پبو بابا لبنزی نوائعاو کدین دی منی کئی ندا تالتا شرک دا پارا دی تو دا پارا دی شرک دا پارا دی ندا چکنی تالتا ندا دا پارا دی دے برات حاصلون دا پارا دی دے چا اولاد نشتن نوری کیو بابا لدی حتی بانگو اچولے را چا باندی باد راگنین فابو بابا لدی اولی ذکر جی آلتا با اوبوس کی اغان سربراری اور دی طریقی سربردد خون بازی نوائی چی منی کئی دن دا شرکی طریقی ندی منی کئی او کم چی قبر نتلل دی داسی تلل دی چی تبا ورشی نجوڑے برد بطیوالی چی داننن چی سرنگ پدوان دی خار پرتی دی نو سورج پاس بکمام دا شانی پرتی سنتی بدوان دی دا درب الار کی را قتلی دی تی دا شانی وہ پیا کمام را قتلی دی نو کدیل پارا دی نو دیل پارا تا نمانی کئی نو دیل پارا تلل جایر دی دویم دیل پارا تلل جایر دی چطب آگل دعا ہو گواری چی اللہ تعالی بخنو کی اللہ تعالی بخنو کی او درین دا چی زان لبا زان دا پارا ون دعا ہو گواری او مرد لبان لمخل اجل نمازلو دا دا دنیا نا بی رغبتی رالا ناغل دعا ہو اختی دا نو زان لگن دعا ہو اختی دا مرد مخل اجل دا دری فائدی وی قبرونو تلو کیا تلو رما فائدہ نشتا چی اولاد با دینینو چار تلالی اولاد بنشی اچی بیمارو نوستی آتمن باشی او چی مال بیمال او مالدار باشی دا با دینشتا بلکی او نیت بندہ تیر شده ناغوی دی خپل کتاب کی وی پدا دری قسم زیارت دے چی سنت مستحب دے لیکن بابا ملفوظات لکی او فلم کتاب دے قواعد شریعت دا خندر بی ربا با آغا خندر بی ربا با جی مستی میں تغیری دا سورہ مائدی پایت کیا چہے مومنانو یلی زیدار لانا وابتہو الیہ الوسیلہ کا نالتا میں تغیری چی کتاب دے محضن اسلام داری یو کم دیر شما زبد ہوئی وسیلہ اخرے تصدق پوری کی فرائض بغیر لگاوی نا لحرام بیرتا کی گی وی دا مانائی در تفسیر دا مانائی دا تفسیر بیزاری کی دوائیلی دا مانائی پر تفسیر بیزاری کی دوائیلی باور کن دا یہ خلق ما بدیس پر بلیدلی وی دا مانائی تفسیر بیزاری کی دوائیلی ما بخل اس پر بلیدلی بلکہ دیر گمراہان وائی مال دیدی اور ہی دلی وسیلہ اخرے تصیر دے ذکر خلق پسی غلی ذکر پسی خلق غلی کہ وسیلہ اخرے تصیر دے نوی گمراہان دی شرمیدشی چی مانا تغییر دی لتفسیر خبر لی غلط لی اخائی تفسیر ننی خبر غلط مانا چاہیے دا سو کوئی اخون در ربا رحمه اللہ و یوم التدین کے خیری پڑی جا رکھنے دوکی شرمندہ کی چی غلط مانا کئی مدرد اخون در ربا رحمه اللہ کل کتاب فوائد شریعت کی لکی وی بلادری قسم زیارت دے چی سنت مستحب دے چی راکن مدل ذکر چی دنیا نوڑی بی رب تیراشی اخیرت طرف لوڑی توجہ راشی اغلا وزان لب دعا واری وہی یا وہی ہر رسول کی زیارت کا سیوا دی دری والا قسم والا بدعات دے دا بدعات دے کہ تو دی اولاد دی مشتن جوڑی آل تے غواڑی نو کا آل تے دا اللہ نہ غواڑی نو غلط دا نو کا آل تے دا نہ غواڑی نو شرک دے وہی بلکہ کل پچی یرم دو کفر چون قبر تا سجدہ کا یا حاجت دا مردہ غواڑی سو کوئی دگا سندر نہیں رہا بابا ہوئی وہی کلپ کی یرائی دکو ہوئی چلے تلے مسلمان دے راجی واپس ان کا کافر دے انہیں دکا قبر تے سجدہ کری منی نے حاجت گفتے دے منی نے حاجت گفتے دے مطلب دا مقبرو لطل جائل دی کپدی دری اتری کو باندے او دا خود نا جائل دی کپدی سعی تری کو باندے انزینو نا جائل دی خود بانے دی سڑی بھائی خدا جی لار نسوم رگنانگار شوا نو ایدا چونگی نو دخده پلانت کی روانا دا نو چی واپس راجی نو دخده پلانت کی روانا دا سردی چی پورتا رو را چون دلانت نخلاص دا چی او دا اللہ پیغمبر دا چی خود لخیرین کنی لعن اللہ زائرات القبور یا زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج اللہ دے اگر خود جی قبروں میں تبھی خدائی دی پلانت کی دا اللہ پیغمبر اور تخیری کری دا اللہ پیغمبر اور تخیری کری اور سورہ نور کی تیرشیو لا تجعلو دعا رسول بینکو قدعا عبادکم بازا دا اللہ پیغمبر خیری دا نور چاہ دا خیر روغنی مگرن اور دا خود دے تنگی وی دے زیارت زیارت نمانی اور قبروں تتلل نمانی نمون دو تلل منو تو دخل محلی مقبری لولی نزی دخل کمی مقبری لولی نزی خود دا دیر دا پریدی او چپ لری زی ان دا خود دال دال دی تور تور سزی کر دا زی دا خود دال دی تور تور سزی دا تک تو سحاجت وانی روانی حتی تردی پر گرتم المقابر کی او غیش اتاسو دا قبر نسا کلا داسن و بکار غفلت نو بکار سوہ تعلمون ضرر جکو بشیتاسو بیا داسن و بکار سوہ تعلمون ضرر جکو بشیتاسو کلا حقا ذا خبر اللہ تعلمون دکھر پویدل تاسو علم الیقین فا علم یقینی واندی نو لما اللہ کم تکاثر تاسو بندوئی غافل کریمان لطرون الجحیم خامخا اوبرنی تاسو جہنم بیا خامخا اوبرنی تاسو دا عین الیقین فا عین یقین سرا پسترگو دا یقین سرا ثم لتسألن بیا خامخا تپوس بکی دیشی تاسو دی یوم ایدن فا دغورا با دیان امنائن پا باردنی مسلو کیا یا مغسر مانا کہ عن تیسیر القرآن تاسن و تپوس پوریشی ببارد آسان تیاد قرآن کریم کیا چھے ما قرآن کریم آسان کرو متاثر آئی سے شکری آدھا کرو اور قرآن کریم دے آسان دے آسان تردی پوری چی امیان یونی دیر بیاد کے خوشحالی پوری خبی پوری تو خبی پوری گیا او بند یو فن کتاب شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان الذی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر شاہد دا زمانہ زمانہ شاہد دلی کی من الانسان لفی خسر چیتنن ہر یو فرد افراد الانسان لفی خسر خام خاک تاوان کے رے اے کاغ بادشاہ رے کاغ رعیت دے کاغ ماندار دے و کاغ گدا دے کاغ عالم دے و کاغ امیرے کاغ ار قسم انسان دے کناری نہ دے و کزنان رنو ار یو فرد افراد دے انسان نا خام خابتاوان کے زمانہ دے گوارا تو گوری نا دا ہر پیغمبر زمانہ گوارا دا حضرت نوح علیہ السلام زمانی لو گورا نداغ امت اللہ غرق کوا سرائی کی داغا غزویم غرق سورہ آغاز سورہ ہود نور سورت ناغا تیر شوی دا خوص اختصار دیکن لنڈ خبری کئی گنین اگورا سورہ ہود تو گورا سورہ شعراء لو گورا سورہ قمر لو گورا سورہ نجم لو گورا دی سورتوں کے اللہ دا غطا وانیان و خلق و حال ذکر کرے نو والعصر زمانہ گوارا زمانہ شاہد دا یا والعصر گوارا دے وقت ماضی گر تو پر دما دیگر وقت کی بیا ار یو شیخ ہے نارا تلوار کہی ہے تلوار کے یہ سارا نا یو نرخی نجوڑے ماسپخی بل نرخی مال دیگر بیا نرخ دیر را پر ہوتے انہیں ذکر جدا اس کو بینو خدا گلینو کدا پاکی شنی گا چود تاوان دے دا تاوان دے ندا ولی دا وقت ما دیگر گوارے مطلب دا چوس دران لچن مر پریوتو والا دے مر پریوتو والا دے یو شیر وی وی نینا نینا نی کولا خبر نوما چی درد ما دیگر و ما خاموشتا تو بل خواڑے مالا دے خود ما دیلو گورا مطلب دا رد خیستا دا و دوڑی مر اگتا لولا اختاری دیر او سر آمان نو بس ما ددی رانا سراو دی سر یمینم رواو ما ایدا بلد چلی او خبرنو ما چی دردی ما دیگاو ما خاموشتا ما دیگر کی بیا دی رانا دخت کل والی کنی او بیا ما خام خدا رانا بلکل دوبی دو والی او دوبش نو تک کشانی دنیا جوان دیا دا غم دا کشانی تینا نینا رستو و بڑا وایا روان لاری نرسو فنا روانا را نوال آخر یو گواد وقت ما دیگر اینال انسان جیتنن انسان هر یو فرد آفراد انسان نخام بخاطا تاوان کرے الا اللذین مگر آکسان جو تاوان نبچ دی آمن چیمان روڑے رے وعنل صالحات عمل لیکلی لیک ایمان روڑے دا اللہ پا توحیل باننے ایمان روڑے پاگا سیزن باننے چپائی با دی ایمان واجب دے وعنل صالحات عمل لیکلی لیک مطلب دا تاوان نموحید بچ دے نو تاوان نمتبید سنت بچ دے نو تاوان وصیت کا ان کے پا حق باندی بچ دے نو تاوان وصیت کا ان کے پتلہ کی دو باندی بچ دے دس سلور صفات والا انسان بچ دے تاوان نگلین وحاری یو فرد دا افراد دے انسان نگل تاوان کے دے او اے رویمان دا رسولت دے چود کے گی نو دا وائے خودتش اس تلاوت مکو دی ایمان آلین سوچ کو چلا ایمان آلین سوچ کو ایک آل اللہ دکانداری در کرے زمینداری در کرے را امامتی در کرے را خطابت در کرے را سنوکری در کرے را تو پورا چتا گل مخلوق سراغل انصاف کرے دے او کدن دے کرے نو کدی نیم کرن ان علی نسان اللہ فی خسرے کدی کرن ہو اللہ الذین والاو کی بچاتی فا اللہ الذین والاو کی نو دا شان دکانداری دا نتو گو جی سمرا خلق دی شکولی او سمرا اتنا جائز گتا دیوان لکرے را او سمرا تاوان دی خلق لور کرے را تو گو را نو کرن سمرا رشوتنا دی اوستی ری سمرا رشوت میری اگستی بھی دلشن نکدا دی اگستی ان الانسان لفی خسر او گنا خپل جکم ستا جائز تنخواہ آگر اگستی دن نور کم شیدن دے اگستے نفائل اللہ دینا منو کرالی نکچاری حقیقہ دیتے شرط دا ان الانسان لفی خسر کراغلے نکا عقیدہ دے ویما عمل دے بدعاتو دے عمل دے لیشے دے بدعاتو دے چپر سنتن پا مسلک ونو فردن پا مسلک ونو جوڑی ورپسی سنتن پا مسلک ونو را گردہ نیوڑی بس جاڑی قوم لدوا کوا اچھی مول لمسکی کیلی ملا پڑکے پس روا او چھی مول لمسکو دیلی ملا پڑکے دا غزید دا دا بدعاتو پڑکے دا دکی پڑکے دا بدعاتو پڑکے دا سنت پٹکے نہ دے دا سنت پٹکے نہ دے رم جو عالم بیان روس کے وچار سبھی مولانا احسان الحق سے ناروی دا کیوں کو دے جا دے جا دے گورا کنے پٹکی لے جر ہوئی دی ناغا چی دیا کل را دے ناروی دا کو صحیح خبر ہے دا کو صحیح خبر ہے زمیار کی یوں کئی نہیں جوڑے جب والا پسر کی نہیں دیکھ امامتی کئی نگاہان نہ پسر کی نہیں دیکھ امامتی نہ کئی نہیں دل کی دب کا شان ہے غیبا نہیں کہ بندے یوں نہیں کئی جب کی نہ دل کی ہاں جب کی نہ دل کی نہ کم کی سنت تئی کلا اوپر کے وال بھی نہیں ہوئے اگر تا والی اگر دانا کی تم مل مخصوصی کی نہ ہے اور جمون نہ اس کی کی نہ لو کا وے بیا دل شان گربا دل دل رات اوپر کے لگا سنت پڑھ کے نہ دے درشان کا عمل بدعات نو پا ان الانسان الذي خسر انفرالی نو کی چری در ایمان دے عمل صالح دے لیکن کلکوال مشتر پا حقوانی ثم استقام استقام مشتر نو بیا پا ان الانسان الذي خسر انفرالی دیو جنوائی صاحب اکرام کلے کی یو بل سرو ملاو سو نو لاس دے ملاو سو نو دا سورت دے یو بل اللہ تلاوت کو صورت تلقین دے اٹھو یہ عرب قوام کے دا تلقین کی شروع کہ کم مرد انسر ملا لیے ورطوائے والعصر ان الانسان الذي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دینا بل بہتر تلقین بنائی فعلا کی لڑکی تو خدا یارے چلو کسی تو خدا یارا ان الانسان یقینا الانسان لفی خسر خامخا بتاوان کے دے الا الذين امنوا مگر کسان چی ایمان روڑے دے ایمان روڑے دا اللہ پا توحید باننی ما غبت دے تاوان نو عامل صالحات او جمل لے کری دی نیک نیک اعمال آئی توئی کی شعری دا آئی تثبیت کری شعری اگر کری پخپلا باندی کری یا داوی تقریر کری تقریر کا چپلی لی گلی او جوڑے آگے او عمل کرے او آگا نیمنے کرے ندگا معامل صالح دے وعامل صالحہ دے وعامل کرے نیک وتواسو بالحق وصیت وصیت کرے او بلتا بالحق بحق تا وصیت کرے او بلتا بحق سرمانا چکلت شئی پدی حق باندی پدی حق باندی بکلتی ہوا بیان جماعت کمزور کی گی وہ تواس ہو بے صبر ہو وسیعت کئی ہو بندہ کو صبر مان لی چکر تکلیفوں برا جی ہوں گا صبر کو تکلیفوں برا جی ہوں گا بس صبر کو لکمک کی سورہ بقرہ کی ویلی ولا نبلو انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ دیر ور کا صبر نہ کوتا وہ تواسو بے صبر او وصیت کی او بنتا پر صبر ماننی او گر دا صبر دے کہ بے اللہ کل بدلم ور کئیو بیسادے بدل ور کئی انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب یقیناً ور کل وشی صبر نہ کوتا اجر دے بیسابا بِسَابِقِ كِتَابِ اللَّهِ وَرَجِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ